Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Працягвае нашу праграму актуальная размова за круглым сталом. Чаму ўлады не прапусцілі ў парламент ніводнага апазіцыянера? Магчымая рэакцыя Захаду на беларускія выбары? Ці працягнецца нармалізацыя стасункаў з афіцыйным Менскам? Прагноз на ўчора, дылема, удзел ці байкот у святле вынікаў выбараў? Гэтая тэма ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыл Пазняк і аглядальнік расійскага часопісу «The News Times» Вадзім Дубноў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Чаму ў прагнозах беларускіх выбараў памылілася так шмат людзей, у тым ліку і Александр Лукашэнка? Ну, а калі без жартаў, то сапраўды, і ягонае інтэрв'ю Reuters да пачатку выбараў, дзе ён намекаў на тое, што некалькі апазіцыянераў парламент патрапіць, і ўся канва перамоваў афіцыйнага Менску з Захадам, якія адбываліся ў апошнія месяцы, усё гэта схіляла да таго, што такая невысокая цана за нармалізацыю адносінаў з Захадам усё ж такі будзе заплачана. І вось вынік апазіцыі ў парламенце Беларусі – круглы нуль. Чаму, Светлана? Я думаю, тут можа быць шмат прычын. Першая прычына, гэта, магчыма, суб'ектыўная. Александр Лукашэнка ўвогуле не ўмее прайграваць нават у такіх зусім для яго бяспечных сітуацыях. Напрыклад, ён заўсёды выігрывае ў чэмпіёнаў свету там па лыжах ці па біятлоне. Ён заўсёды нумар адзін. І для яго было б вельмі з пункту гледжання псіхалогіі праблематычна дапусціць, каб у парламенце аказалася апазіцыя. Ну, ўсё ж такі, вот было тое інтэрв'ю Reuters, так бы мовіць, пацан сказал. Ну, а вось атрымалася не так. Чаму? Ну, я думаю, што беларускія ўлады хацелі зрабіць дэкарацыю і сапраўды хацелі 2, 3, 5 чалавек ад апазіцыі прапусціць у парламент, але каб гэта былі такія апазіцыянеры, якія ці апазіцыянеры, ці не, незразумела. Але калі ўжо з'явілася інфармацыя пра тое, што Еўропа гэты намер разгадала, і што ёсць нейкія прозвішчы, і што называецца, што не толькі нейкія шыраговыя людзі, але і лідары павінны быць у парламенце, я думаю, на гэтым гульня і скончылася. У гэтыя гадзіны, якія прайшлі з таго часу, як стаў вядомы канчатковы вынік, выказваліся некалькі версіяў. І многія з гэтых версіяў палягаюць на тым, што першапачатковы план сапраўды быў менавіта такі – прапусціць некалькі чалавек. Але потым здарылася нешта. Вот наконт гэтага нешта існуе некалькі гіпотэзаў. Ну, скажам, Анатоль Лябецька выказаў меркаванне, што вось з'явіўся некі падарунак з Масквы. Штосьці такое адтуль паабяцалі, пасля чаго ўжо адносіны з Захадам сталі менш актуальнымі. Ну, ёсць яшчэ такое тлумачэнне. Вось літаральна 10 тыдзень таму на такім даволі адыёзным сайце беларускім «Імперія Бай» з'явіўся тэкст, у якім аўтар перасцерагаў Александра Лукашэнку ад вось гэтай гульні, пішучы, што можаш скласціся такой варыянт – легітымны прызнаны парламент і нелегітымны прэзідэнт. І да 2011 году, і пасля выбараў, пасля 2011 году. І што такая сітуацыя можа быць, мягка кажучы, нязручнай для кіраўніка дзяржавы. Ну і нарэшце трэцяе тлумачэнне, такое больш эмацыйнае, вось пра што казала Святлана, што, умоўна кажучы, Лукашэнка па шчырасці душы вызваліў Казуліна. Але тут жа яго, вось пару тыдняў таму была нарада ў Брусэлі, ну, хай, так сказаць, на другіх ролях, хай на прэс-канферэнцыі, але прымаюць, слухаюць гэтыя міністры, а міністра замежных справаў Беларусі Мартынава туды не запрашаюць, ці нават спачатку запрашаюць, а потым гаворыць, вы нам не патрэбны, мы от Казуліна паслухаем. А потым Казулін ляціць за акіян, дзе яго прымае Джордж Буш. І рэакцыя такая, ах так, ребята, я ж с вами па-харошаму хацеў, а раз вы так, ну, так я буду таксама так. Вадзім, магчыма, адзін з гэтых варыянтаў, магчыма, нейкі іншы. Як бы вы патлумачылі гэтую нечаканасць? У мяне блізка вот та пазіцыя, которую вы высказалі в канцы, і то, што сказала Светлана. Суб'ектыўны падход здесь, по-моему, достаточно точен, а именно в жанре «ах так, я хотел с вами по-хорошему». Это, я думаю, что не надо сбрасывать со счетов, я думаю, что это Но если не первичный, но некий импульс, конечно, это все дало. Но весь фокус Александра Григорьевича Лукашенко в том, что он удивительным образом читает свои субъективные импульсы с какой-то объективностью, и в этом смысле он как-то не проигрывает. У него как-то вот это сочетание всегда не очень политологически выверенное. Но, тем не менее, вот на уровне какого-то вот кожного чувства всегда это проходит. А я думаю, да, я думаю, что в какой-то момент Лукашенко действительно был готов пропустить несколько человек в парламент, но по мере приближения развязки, я думаю, что его смогли и убедить, и сам он, возможно, об этом задумался, что, во-первых, не хочется, да, но вот все-таки в некотором роде это революция, да, парламент, в котором будут какие-то крикуны. С другой стороны, действительно, он обиделся. Но я думаю, что здесь есть еще одна вещь, и она не связана с Москвой. Я не думаю, что Москва прилагала какие-то уж прям такие супер усилия для того, чтобы убедить Лукашенко сделать чистым от оппозиции парламент. Для Москвы это не так важно. 6 человек или 10 человек – это не принципиально. Я думаю, что здесь сработал очень важный синдром, который мы наблюдали, кстати говоря, и в Грузии. Некий такой новый подход, который заключается в том, что а куда, собственно говоря, Запад денется? Запад не предпримет сейчас никаких демаршей, которые сожгли бы с Лукашенко мосты окончательно, и Лукашенко это знает. Он может себе позволить продлить эту торговлю сейчас как бы в пользу Москвы некоторым образом, да, сделать некий реверанс в сторону Москвы, хотя бы для того, чтобы сейчас немножечко двинуть в сторону Москвы, но чтобы дальше никто на него не давил, чтобы он двигался туда сильнее, да, например, с точки зрения признания Осетии и Абхазии. Вот, я думаю, что это вот такой вот небольшой крен, который, опять же, немножко повышает цену разговора с Лукашенко со стороны Запада. И в этом смысле, я думаю, что он посчитал именно так, что Запад все равно никуда не денется, а сейчас можно немножечко откатиться. Кирилл, який ваш отказ на вот это питание, чому все ж таки прогнозы шмат кого, ну, у тым ліку, скажем, и мае, у тым ліку Александра Лукашенко, зробленное у Reuters, ну, чому все ж таки вось круглый ноль отрымался? Ну, мне здається, что Лукашенко одразу першапачаткова вызначил для сябе, што цана за пацяпленне адносін з Захадам будзе мінімальнай. І гэта тое, што адпусцілі палітзняволеных, і ён вырашыў прадаць, так бы мовіць, Захаду нават не тэндэнцыю свайго паправлення, а дэманстрацыю магчымасці, як можа дзейнічаць улада. У выніку, што на гэтых выбарах атрымалася саступак толькі тая, што апазіцыянеры на стадыі рэгістрацыі сталі менш жорстка фільтраваць. І мы насамрэч не ведаем, якія былі кулуарныя дамоўленасці, і таму тут трэба чакаць рэакцыі з Захаду. Што да яго, калі ён не палічыць сябе кінутым Лукашэнкам, як палічыла сябе кінутым Захадам апазіцыя, то гэта можа азначаць, што галоўнай картай вось у гэтым дыялогу якраз такі было не ўнутраная сітуацыя ў краіне, а ўсё ж такі вось такі трэйд Беларусі ад Расіі ў бок Еўропы. І Захад цалкам можа задаволіцца гэтым. Але гэта зноў жа трэба глядзець на рэакцыю Захаду. На каментары, якія пойдуць вось зараз свежыя. Мы ўжо перайшлі да наступнай тэмы. Што будзе рабіць Захад? Вось я мяркую, што наўрад ці карэктна задаваць пытанне так, як задаюць, дарэчы, шмат якія беларускія палітыкі. Ці прызнаюць на Захадзе новы парламент? Што значыць прызнанне парламенту? Вось на снежаньскіх мінулага года думскіх выбарах у Расіі назіральнікаў АБСЕ не запрасілі на агул. У Беларусі іх было, здаецца, каля 500 чалавек, за 400 чалавек. Ну так што, вот, Дзярждуму Расіі прызналі, не прызналі, як? Ну, это, мне здаецца, гэта псеўдапраблема. Сапраўднай праблемай з'яўляецца, ці адбудзецца здзелка нармалізацыі, ці адбудзецца нармалізацыя адносінаў. Прынамсі, ці здымуць санкцыі. Ці здымуць санкцыі з Белнафтахіму, ці здымуць візавыя санкцыі еўрапейскія і амерыканскія. Вадзім, вось вы сказалі, што Захад нікуды не дзенецца. А вот інструментальна, што гэта азначае? Здымуць гэтыя санкцыі ці не? Я согласен с вами, что признание-непризнание, с одной стороны, это, конечно, псевдопроблема. Но, с другой стороны, это сигнал и симптом. И в этом смысле Запад оказался тоже сейчас в смешной ситуации немножко, потому что, понимаете, еще вечером ОБСЕ сообщает, что выборы проходят в полном соответствии со всеми стандартами, и тут ночью на тебе, значит, такая вот неожиданность, которая всех вот так вот подвешивает. Я думаю, что это тоже было частью этого плана, потому что теперь вот выступать с тех же позиций и с той же риторикой, и с тем же пафосом, который мы наблюдали все предыдущие годы, Запад тоже не сможет. Вот так вот, вот гневно не признать парламент, он тоже он сейчас не встает. Конечно, я не думаю, что он будет полное признание, да, что будет там все будет как замечательно, как с Россией, да. Но все понимают, что выборы в Беларуси ничуть не лучше, чем в России, ничуть не хуже. Да, что это примерно один и тот же стиль, и тот же сценарий, который происходит на всем этом сумрачном Востоке. И Западу, к сожалению, теперь приходится иметь дело не с конкретным недоразумением в виде Беларуси, который такой странный и всех поражал в центре Европы, а с неким трендом, который, вообще говоря, уже становится доминирующим. И поэтому я думаю, что у Запада сейчас, с точки зрения признания и непризнания, и дальнейшей истории нормализации отношений с Беларусью, получается очень положение двусмысленное. Я думаю, что Лукашенко был прав. Я думаю, что Запад действительно никуда не денется. Думаю, что разговоры о санкциях будут. Будут призывы к дальнейшему давлению, но я думаю, что в реальности режим санкций будет маленечко ослабевать. И новых санкций вводиться не будет. И будут искаться какие-то кулуарные возможности для того, чтобы с Лукашенко договориться, потому что Лукашенко просто поднял ставку. Игра остается той же самой, но Лукашенко вот заявил некие новые козыри. Ребята, вот посмотрите, я, конечно, вас всех кинул, да, я вас всех обманул. Вот, но, ребята, ну вот я такой есть, больше никого нет. И вам придется иметь дело. Именно со мной. Хотите нормализовать отношения со мной, с таким, какой я есть. Кирилл, а вы згодны с Вадимом? Ну, врешті-решт, Захад нічого, здається, такого великого и не зробив. Ну, да, был звонок Саланы, были некие еще перемовы. Ну, махчима ОБСЕ может принять, группа назиральников ОБСЕ может принять такую обтекальную выснову, что, ну, да, вот и прогресс некий был, але, ну, понятно, что это вельми-вельми далеко от демократичных норм. Ну и ніводнага апозіціонера, а уже на політичному зровні може бути прийнято любое рішення, у тим ліку і откат на минулої раніше позиції. Ці все ж таки ви лічите, що, скажімо, Вадим має рацію, що Захад нікуди не дінеться від нормалізації. Так, мені здається, це все ж таки не нейкий експеримент був на цих виборах, так таки поводин у Заходу в дочиненні до білоруських владів, а політика настала, так би мовити, надовго. І хоча за все ніяких формульовок конкретних щодо признання огучено не буде, а якраз таки буде ухвалено ось некоторые демократизаторські, так би мовити, моменти, хоча вони і були косметичні. А це буде уроком Заходу у тим, що гандлювати з Лукашенком треба, скажімо так, у ягоної манери поступово і робити кроки на сустріч так само Захад тепер буде більш осторожен. Просяг праскага акценту праз хвилину, а зараз Юрій Бошляков і основні теми дня. З вами Радио Свобода, темы дня. Негледзячы на некаторыя зрухі да лепшага, выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Такую выснову зрабілі міжнародныя назіральнікі АБСЕ ў сваёй справаздачы. Кіраўнік місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека Герт Аренс заявіў, што расчараваны выбарчай кампаніяй ў Беларусі. Тым часам місія назіральнікаў СНД прызнала выбары ў палату прадстаўнікоў адпаведнымі беларускім і міжнародным нормам. Европейские политики, которые сподевались на либерализацию ситуации в Беларуси, зазнали поразу, лічать лидеры объединенных демократичных сил в Беларуси. Европейская коалиция назвала проведенные выборы недемократичными и несвободными. Президент Польши Лех Качинский заявил, что не верит в прозрыстость и демократичность парламентских выборов у Беларуси. А зараз Юрий Дракахрус протягує розмову за круглим столом праскага акценту. Тема випуску – виніки парламентських виборів. Світлана, а як ви лічите, так би мовити, як кинути Захад адреагує ось на гетеє своє становище? І ці може відбитися і все ж таки не признання виборів, і ці може не відбитися нормалізація? Мені здається, що все ж таки місія наглядальників АБСЄ не признає гетеє вибори. По шмат яких причинах я не згодна з моїми собеседниками у тим сенсі, що АБСЄ не має такої можливості, мовляв, вельми шмат яны зробили становчих заяв. Справді, головне на виборах – це хто і як підлічував голоси. Елегантна победа Олександра Лукашенка у всіх цих роки мели подставой одно, что голосы просто никто не подлічивал. А выборы – это все ж таки волевыявление народа. Тому я не бачу тут неких таких, ну, великих формальностей, как выйти из этой ситуации. Галоўнае, што сёння, як мне здаецца, прайграла гэта тайная дыпламатыя еўрапейская, нейкія тайныя дамоўленасці, якія былі з беларускімі ўладамі і якія не выкананы. І ў гэтым сэнсе я маю надзею, што такі інструмент, як нейкія такія перамовы, якія не афішуюцца, на якія толькі намякаюцца, ўсё ж такі будзе выкарыстоўвацца Еўропай і Захадам, будзе выкарыстоўвацца больш асцярожна. Галоўнае для Александра Лукашэнка, як я разумею, у гэтай сітуацыі было нават не прызнанне парламента і не выбары самі па сабе, а размарожванне адносін з Еўропай, магчымасць атрымоўваць фінансавую дапамогу праз розныя еўрапейскія праекты і гэтак далей. Мне здаецца, што пасля таго, што адбылося, гэта будзе вельмі і вельмі цяжка зрабіць. Такое ўражанне, што большую частку вось гэтай кампаніі апазіцыя правяла ў такіх глыбакадумных развагах байкатаваць, удзельнічаць, байкатаваць. Жарсці вакол гэтага пытання былі значна больш палкімі, чым вакол таго, як праводзіць, скажам, агітацыю. Гэтыя жарсці расколвалі не толькі апазіцыю, але і партыі ў поперак. Прыхільнікі таго і ці іншага рашэння вылучалі даволі важкія, сур'ёзныя аргументы. Ну, вось і зараз. 29 верасня. Ці можна больш грунтоўна сказаць, дык хто меў рацыю? Можа быць, і сапраўды варта было байкатаваць. А можа, это і не мае значэння, Кірыл? Сапраўды, гэтыя выбары апазіцыя правяла без нейкіх меседжаў у бок выбаршчыкаў. Яна больш змагалася вось за свой статус, вось у гэтым дыялогу, які распачаўся паміж Захадам і ўладамі. Што да вось гэтых частак апазіцыі і іхніх тактык на гэтых выбарах, то мне здаецца, тут прайгралі ўсе, але ж найбольш відавочнай, мне падаецца, правалілася кампанія байкоту, бо ўжо пачынаючы ад таго, як заклікалі народ да таго, каб не хадзіць на выбары. Скажам, лідары апазіцыі адразу заявілі, што выбары мы не прызнаем, але не балатаваліся. І адразу знікае пытанне, чаму народ не можа пайсці галасаваць, нават не прызнаючы гэтыя выбары. Да ўсяго шмат у каго з выбаршчыкаў ёсць думка, што я пайду прагаласую, каб быць чыстым, ну, прынамсі перад сабой. Да ўсяго ад загадзя было вядома, што апазіцыя не зможа карэктна ацаніць вось тыя ж лічбы паяўцы афіцыйныя. І вось тое, што мы чуем там ад той ж харты, ад КХП, БНФ, гэта ўсё, яны карыстаюцца такімі візуальна-суб'ектыўнымі крытэрыямі, як прыйшоў на выбарчы ўчастак, было пуста. Ну, тое самае, у прынцыпе, можна сказаць і наконт доказаў татальных фальсіфікацый. До ўсяго, калі свежыя дадзеныя НІСЭП паглядзець, менш за 10% насельніцтва падтрымала байкот. Вельмі важны момант, што за байкот выступіла толькі частка апазіцыі, гэта не было агульнай тактыкай. Ну і вось што вы сказалі ўжо, Юрый, гэтая мітусня, здымаемся, не здымаемся, таксама плюсавай іншы пазіцыі не дадала. Што тычыцца ўсіх груповак апазіцыі, і тыя, хто балатаваўся і потым зняўся, і тыя, хто наогул не ўдзельнічаў, і тыя, хто заклікаў да байкота, ніхто з іх нават і не намагаўся правесці нейкую маштабную кампанію, каб давесці гэтую інфармацыю да, ну, больш-менш значнай колькасці выбараў. Гэта ўсё зноў палягае ў тым кантэксце, што ўсе працавалі на, так бы мовіць, на вонкавы эфект, каб захаваўся трохкутнік у дыялогу, беларускія ўлады, Захад, апазіцыя. Ну і што да паслявыбарных дзеянняў, то мы учора бачылі ўвечары, што менш за 1000 выйшла пратэставаць людзей на плошчу, і тым больш гэта ў асноўным былі мабілізаваныя структуры апазіцыі. То бок я лічу, што не выйграў абсалютна ніхто, і ў гэтых умовах немагчыма было выйграць, але правесці нармальную кампанію па камунікацыях насельніцтва было варта. Гэта адзінае, што магло даць эфект у дадзенай сітуацыі. Светлана, ну а як вы лічыце, вось зараз, скажам, прыхільнікі байкоту могуць казаць сваім апанентам, прыхільнікам удзелу: ну што, ребята, атрымалі вы свае мандаты, атрымалі вы круглы ноль, увязаліся в эту дурную гульню, і вас правялі як лахоў. А трэба было вось байкатаваць, і тады была перамога, па меншай мере маральная, не? Ну, якая была перамога і што такое байкот? На самой справе я вельмі дрэнна стаўлюся да сітуацыі, калі пачынаюцца спрэчкі ўжо па ходзе гульні. Быў вялікі перыяд, когда апазіцыя абмяркоўвала, як, якім фарматам, пры якіх умовах удзельнічаць у выбарах. Былі самыя розныя пункты гледжання. У выніку усе прыйшлі да нейкага кансэнсусу. Удзельнічаем так, так і так. І вось калі знойдзена нейкае рашэнне, яно ўжо прынята, ўжо па ім пачынаюць працаваць людзі, структуры, ўжо запушчана гэта гульня, у нас заўсёды знаходзіцца нехта, хто становіцца на тумбачку і гаворыць: а я самы разумны, і я зараз заклікаю там ці да байкота, ці там да акцыі, ці яшчэ да нечага. Я думаю, што гэта тактыка, якая ніколі і ні да чаго не прывядзе, калі адзін будзе клікаць на плошчу, а другі будзе клікаць на выбарчы участак, назіраць, як падлічваюцца бюлетэні. І я думаю, што ў гэтым сэнсе проста такія арганізацыйныя вывады трэба рабіць апазіцыі і нейкім штабам, якія ў яе ёсць. Што тычыцца байкота, я згодна з Кірылам, што гэта была кампанія, якая просто не адпавядала настроям людзей. Палітыкі, як бы то ні было, палітыка — гэта спроба са сваімі меркаваннямі, са сваімі падыходамі трапіць у настроі выбаршчыкаў. У гэтым сэнсе кампанія байкота была бессэнсоўнай ідэалагічна, арганізацыйна, што мы учора і бачылі на Кастрычніцкай плошчы. Вадзім, ну для вас Беларусь — это ўсё ж такі замежжа, і можа не зусім карэктна задаваць вам пытанні, што рабіць тым ці іншым палітычным сілам, але вось Святлана зараз сказала, што кампанія байкоту была бессэнсоўнай, а кампанія ўдзелу была вельмі асэнсаванай. Знаеце, это очень філасофскі на самом деле вопрос, он касаецца не только выборов и не только Беларусі. Потому что, скажем, в России столь же, на мой взгляд, бессмысленная оппозиция наконец приняла решение, оно отвратительное с моей точки зрения, оно ужасное, да, пойти в кремлевский проект, но оно, возможно, единственное с точки зрения хоть какого-то выживания либеральной идеи. Здесь же вопрос как бы в личностях, да, кому-то это противно, кому-то это не противно, вот. Но с точки зрения вот какой-то вот общефилософской, да, вот другой игры нет, да, тем более, что так устроена жизнь в наших странах, что либералы вынуждены играть по правилам власти, и только вот отчаянно надеюсь, что власть по этим правилам они смогут переиграть. Не смогут они ее переиграть, и как бы показывает практика, что невозможно это. И в этом смысле белорусская оппозиция — это как раз довольно хрестоматийный случай вот для всей этой теории, для всего этого сюжета. Потому что, ну, не может оппозиция существовать, не предъявляя никаких реальных требований. Требование выйти на Кастрычницкую, требование бойкотировать выборы, Лукашенко долой. Но это все выводит ее за рамки какого-то реального политического поля. Да? Она, в общем, соглашается на некую полукомическую, трагикомическую участь. Со всеми электоральными последствиями для себя. И тут уже даже, в общем-то, не обязательно фальсифицировать выборы и говорить о том, что 6 человек в парламенте — это большой успех. Но это тоже часть этой трагикомедии. Поэтому в рамках того, что сейчас представляет, является собой оппозиция Беларуси, являлась собой оппозиция в России, все это, с моей точки зрения, достаточно грустно, бесперспективно. И говорить нужно только о том, каким образом можно продолжать жизнь какой-то здравой, вменяемой оппозиционной идеи. И с этой точки зрения есть две вещи. Да? Значит, во-первых, появление самой идеи, ее нету. Ее нет ни в Беларуси, ни в России, к сожалению. Ну а дальше уже форум выживания. Вот форум выживания в России оппозиция каким-то образом сейчас для себя нашла, никакого восторга это не вызывает. В Беларуси, боюсь, невозможно даже это. Поэтому мне очень трудно говорить о белорусской оппозиции, но, к сожалению, приходится, возможно, соглашаться с Лукашенко с тем, что вот эта оппозиция, видимо, обречена на довольно недолгое существование. Кирилл, вы сгодны с такой оценкой Вадима Дубнова и Александра Лукашенко? И я хочу еще звернуть увагу на такую одну особливость этих выборов. Ну, зрозумело, что той вариант, что такие выники отрымались просто потому, что за оппозицию громадяне не проголосовали. Ну, и он мае право на иснование, але наврать и он самый реальный. Але вот я бы взверну увагу еще на два моменты. Ну, вось кампании-то фактично не было. Кандидаты от оппозиции довольно мляво себе поводили. Это меркование шмат кого. Спазиючися вось на то, что яны потрапять у некий спис Шиндлера, так бы мовить. Ну, и с иншего боку сказать, чтоб так уже насельництво палка хотела подтримать оппозицию, ну, так само не. Так вот, все ж таки, ваш прогноз, ваша оценка, что будет с оппозицией после этих выборов? Ну, мне сдается, что отбудется певное реформование оппозиционных структур, Калі б з'явіліся депутаты-апазіцыянеры, мне здаецца, гэты працэс ішоў бы больш хуткімі тэмпамі. Зараз ён будзе так ісці павольна, але будзе. Мне здаецца, калі раней Захад дзейнічаў паводле нейкіх рэкамендацый апазіцыі што да беларускіх уладаў, то зараз все будзе наадварот. І тая ж маральная падтрымка, і тыя ж датацыйныя рэсурсы, мне здаецца, зараз ужо будуць размяркоўвацца па зробленых справах, а не па словах пэўных апазіцыйных колаў. Галоўнае для Захаду зараз будзе менавіта эфектыўная дзейнасць, а не просто каб захаваць апазіцыю, бо захаванне дадзенай апазіцыі просто дзеля захавання тут ужо ніякага сэнсу не мае, ідзе наадварот далейшая маргіналізацыя, якая яшчэ больш дыскрэдытуе альтэрнатыву як такую, і гэта ўмацоўвае пазіцыі Лукашэнкі адпаведна. І па меры магчымасці сваіх Захад будзе шукаць, мне здаецца, новую апазіцыйную генерацыю і інвеставаць у яе. Гэта не абавязкова менавіта маладыя палітыкі, але нейкі пошук новых лідараў мне здаецца будзе. Святлана, Кірыл сказаў пра нейкі новы шлях, новыя варыянты, але вось гэтай начы я удзельнічаў у перадачы з Анатолем Лябецькам, і ён там казаў, што да, вот гэтыя выбары, вот они пакажуць сёе тое польскаму міністру, які так паспяшаўся прыехаць у Беларусь, якія пакажуць нешта нямецкай дыпламатыі. Сыходзячы з гэтых словаў Анатолія Лябецькі, ці не атрымаецца так, што апазіцыя якраз вернецца, што называецца, на кругі свая, вернецца да ранейшых сваіх метадаў дзеяння? Вы, Юрый, прыводзіце тыя аргументы, якія былі загадаваны, я так думаю, у адміністрацыі Лукашэнкі, у цэнтры выбаркамі, наконт гэтых выбараў. Народ не падтрымаў, апазіцыя неэфектыўная, не трэба яе падтрымліваць, хай народзіцца нейкая другая. Я лічу, што на пустым полі нічога не народзіцца. І я лічу, што будзе вельмі добра, калі ў тых структурах, якія існуюць, пройдзе нейкае перагрупаванне, магчыма змена нейкіх лідараў, і прыйдуць больш эфектыўныя лідары, лідары, якія маюць проста большы рэйтынг і ў сваёй партыі, і сярод насельніцтва. У прэскім акцэнце бралі ўдзел аглядальнікі Святлана Калінкіна, Кірыл Пазняк, Вадзім Дубноў, вёў перадачу Юры Дракахруст. А зараз Зміцер Бартусік пра маршрут заўтрашняга падарожжа свабоды. У 1904 годзе ў вёску Пінкавічы, што пад Пінскам, прыехаў працаваць малады настаўнік. Імя настаўніка было Канстандзін Міцкевіч. Праз гады той час, які настаўнік правёў у Пінкавічах, паўстане на старонках раману «На ростанях». Ці захавалася жывая памяць пра Якуба Коласа ў сённяшніх Пінкавічах, і ці нагадвае сённяшняя вёска тую, апісаную ў рамане. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».